Ce așteptare fără sfârșit, și timpul s-a oprit. Cât mi-e dor de al tău fior, mă îndec și am să mor în lacrimi ar de dor. Strig la cer îndurerat, unde ai plecat, cui m-ai lăsat? Poate în cea din urmă zi, singurătatea-mi vei sfârși. Strig la cer îndurerat, unde ai plecat, cui m-ai lăsat? Poate în cea din urmă zi, singurătatea-mi vei sfârși. Această melodie din partea mea pentru Filică și pentru toată familia lui. Țipit. Încă o noapte a trecut, rugându-mă să pot să uit, zadarnic am crezut. Strig la cer îndurerat, unde ai plecat, cui m-ai lăsat? Poate în cea din urmă zi, singurătatea-mi vei sfârși.

fața mea totul merge bine. Tu mi-aduci în viață numai fericire. Când apari în fața mea totul merge bine. Tu mi-aduci în viață numai fericire. Thank you. două luni. Ce place să beau cu femeile fraierilor, să le împăci apoi, să le duc în dormitor. Că mor de dragul lor, că vor să fac amor. Rute de bete jos pe covor. We'll be right back. lacrima din ochii mei. Îți va spune durerea, rămân cu plânsul meu amar la poarta fericirii, cu dor și dragoste zadar în clipa de spărțiri. Nu ești pentru mine, mi-am dat seama bine, de ce n-am știut când te-am cunoscut. Nu ești pentru mine, să te întreb ceva, de gât și mi-a zis cu jurământ să n-o desfac de la gât. Și poftesc mereu. Beau, beau, de gând. mai uita. Amintirea ta, am rupt pe inima, aș vrea să pot uita.